wyłączeniem Apple. Liczba rat gratis zależy od kwoty kredytu. Regulamin w sklepach RTV, EURAGD i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 30 listopada, minęła 20. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis. Noc z mgłami i to aż w 15 województwach, ostrzegają synoptycy. Prezydent będzie w środę na Węgrzech, ale z premierem kraju się nie spotka. Recytacja wiersza zamiast kary finansowej to propozycja jednej z czeskich bibliotek dla zapominalskich. Gęste mgły nad Polską. Instytut Meteorologii wydał ostrzeżenia dla 15 województw. Mgły nie pojawiły się jedynie nad Pomorzem Zachodnim. Jak poinformowała Agnieszka Prasek, rzeczniczka IMGW, w związku z mgłami wydano alerty pierwszego stopnia. Miejscami ta widzialność może dochodzić do 200 metrów, a także mgły mogą osadzać szać. Dlatego przede wszystkim niebezpiecznie na drogach. O szczególną ostrożność apelowała do kierowców młodsza aspirant Angelina Rochowiak ze śląskiej policji. Włączcie światła mijania lub przeciwmgłowe albo oba jednocześnie. Utrzymujcie bezpieczną odległość od poprzedzających pojazdów oraz dostosujcie prędkość do panujących warunków. Ostrzeżenia dotyczące mgieł obowiązują do jutrzejszego poranka. Klaudia Wróblewska, Polskie Radio. Planowana w nadchodzącym tygodniu wizyta prezydenta na Węgrzech będzie krótsza. Karol Nawrocki ograniczy pobyt do udziału w szczycie prezydentów państw Grupy Wyszehradzkiej w Ostrzychomiu. Nie spotka się w Budapeszcie z Viktorem Orbanem. Dlaczego? Tłumaczy rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz. Po piątkowym spotkaniu premiera Orbana ze zbrodniarzem Putinem oczywistym jest, że pan prezydent Karol Nawrocki postanowił tę wizytę skrócić i nie odbyć osobnego spotkania z premierem Orbanem. Spotkanie z szefem rządu Węgier byłoby niekorzystne politycznie dla prezydenta Karola Nawrockiego, ocenia socjolog profesor Ireneusz Krzemiński. Nie ma żadnego motywu, ani żadnego powodu, żadnego interesu, który by miał tutaj odciągać prezydenta od zachowania tej spójności poglądów i deklaracji. Więc takie, powiedziałbym, wyjście znalazł, że niby tam będzie, Orban tam też będzie, coś tam będą rozmawiać, prawda, ale nie będzie tego oficjalnego spotkania. Karol Nawrocki ma być na Węgrzech w środę. Papież w Libanie z orędziem pokoju. Leon XIV po spotkaniu z prezydentem i premierem kraju wygłosił w Bejrucie przemówienie do władz korpusu dyplomatycznego i przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego. Papież podkreślał, że w świecie zwycięża pesymizm i poczucie bezsilności, bo jak się wydaje, ważne decyzje podejmują nieliczni, często ze szkodą dla wspólnego dobra. Zauważył, że mimo bolesnych doświadczeń Libańczycy zawsze chcieli i potrafili się podnieść, rozpocząć wszystko od nowa. Powiedział, że prawdziwy pokój osiąga się w oparciu o spotkanie i pojednanie. Zwrócił uwagę, że przemoc i ubóstwo również w Libanie powoduje odpływ młodych ludzi. Kościół nie tylko troszczy się o godność migrantów, ale chce, aby nikt nie został zmuszony do wyjazdu i każdy, kto tego pragnie, mógł powrócić bezpiecznie. Dodał, że chrześcijanie i muzułmanie powinni o to wspólnie walczyć. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio. Recytacja wiersza zamiast kary finansowej. Jedna z czeskich bibliotek wyszła z taką propozycją do czytelników, którzy nie zwrócili w porę wypożyczonych książek. Dwutygodniową akcję zorganizowaną w ramach Dni Poezji przygotowała biblioteka w Lounach na północnym zachodzie Czech. Osoby, które spóźniły się ze zwrotem wypożyczonych książek, mogły uniknąć standardowej kary i w zamian wyrecytować lub przeczytać wiersz. Warunkiem była zgoda na opublikowanie nagrania w internecie. Długość prezentowanego utworu zależała od naliczonej opłaty. Za 2 korony wystarczyły 2 wersy, natomiast 30-koronową karę trzeba było odpracować znacznie dłuższą recytacją. Celem akcji było zwrócenie uwagi na poezję, która pozostaje na marginesie zainteresowań większości czytelników. Według pracowników biblioteki inicjatywa spotkała się z pozytywnym odbiorem, choć znaleźli się też tacy, którzy woleli po prostu zapłacić. Z Pragi Wojciech Stobba, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro w większości kraju chmury, szansa na chwilę ze słońcem na zachodzie i północnym zachodzie. I tylko tam, bez opadów. Gdzie indziej deszcz, na południu mrzawka. Początkowo lokalnie może być marznąca i powodować gołoleć. Temperatura maksymalna jutro od 1 stopnia na północnym wschodzie, około 3 na południu i w centrum do 6 na wybrzeżu. Autopromocja. Pytania bez cenzury i zaskakujące odpowiedzi. Kulisy polityki i motywy podejmowania najważniejszych decyzji. Wszystko się zgadza. Dzień dobry, panie redaktor. Witam państwa. Seminarium z protokołu dyplomatycznego, gdzie można zrobić to spotkanie. Dobrze, że do tego porozumienia udało się dotrzeć. Może pani doprecyzować? Nie wszystko? Czy wszystko? Dzisiaj rwą sobie włosy z głowy. I co? Bez uników. Rozmowa polityczna w Trójce. Od poniedziałku do piątku o godzinie 8.13. Do usłyszenia na antenie i do zobaczenia na stronie Trójki. Renata Grochalska. Zapraszam. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Nowa odsłona zbrojowni w Zamku Królewskim na Wawelu to niezwykła historia trwania polskiego oręża przez wieki. Od średniowiecza po czasy królów. Historia zapisana w stali, kunszcie i tradycji. Odkryj bogactwo dawnych kolekcji i zejdź do stołpu gotyckiej wieży, gdzie kamienne mury wciąż pamiętają minione epoki. Zbrojownia. Historia, która zapiera dech. Zapraszamy na Wawel. Poleca Polskie Radio. Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 6,5 minuty po 20:00. Wszystkie książki świata. Olga Szućko, Michał Jędrkowiak i Michał Nogaś. Dziś zapraszamy na wyspę u wschodniego wybrzeża Ameryki Północnej. Hello, this is Michael Crummy, author of Nipsriatsil, talking to you from St. John's, Newfoundland and speaking to you through Polish Radio 3. Tak. Powiedział nieprzyjaciel. Michael Crummy, wspaniały pisarz z Nowej Fundlandii, Kanadyjczyk, tegoroczny laureat Międzynarodowej Nagrody Literackiej przyznawanej w Dublinie, jednego z najważniejszych wyróżnień dla pisarzy. To on gości dziś w programie. A jeszcze a propos wspomnianej nagrody, jest to trofeum wyjątkowe, nominują do niego biblioteki publiczne z całego świata. Nie każdy z zagranicznych pisarzy ma w Polsce tyle szczęścia. Wszystkie książki Michaela Crummeya ukazały się nad Wisłą. Przez lata dbało to Michał Alenowicz z wydawnictwa Wiatr od Morza. Teraz Kanadyjczyka przejął w cudzysłowie, bo pokojowo, świat książki. I to właśnie w tej oficynie, w przekładzie Roberta Sudoła, ukazał się Nieprzyjaciel, powieść, dzięki której Crummy triumfował w tym roku w Dublinie. Autor ma w Polsce oddanych czytelników i jest wierny swojej małej ojczyźnie, czyli Nowej Fundlandii. Nie inaczej rzecz ma się z Nieprzyjacielem. Akcja rozgrywa się na początku XIX wieku w rybackiej osadzie Mockbeggar. O przywództwo w niej, a także nad całym lokalnym handlem rywalizują Abby Strap i wdowa Kynes. Rodzeństwo. Są bezwzględni wobec siebie i innych. On majątek zawdzięcza ojcu, a ona zmarłemu mężowi. Nie cofną się przed niczym, co dałoby im zwycięstwo. O niej okoliczni mieszkańcy i służba mawiają, że zjadłaby własne dzieci, których nie ma. O nim z kolei mówią jeszcze gorzej, boją się go, a jednocześnie wyśmiewają, gardzą i uważają za wyjątkowego głupka. Każde stworzenie poza nimi samymi istniało jedynie po to, by służyć ich planom i apetytom, pisze Michael Crummy. Nieprzyjaciel to kolejna odsłona opowieści pisarza o Nowej Fundlandii, a znawcy jego twórczości bez problemu i szybko zorientują się, że książka ta stanowi coś na kształt kontynuacji dzieła poprzedniego, czyli Bez winy. Porozmawiamy dziś o tym, ale chciałbym jednak zacząć od miejsca, z którego pochodzisz. Nad Nową Fundlandią wielu naszych słuchaczy leciało zapewne, gdy udawali się do Nowego Jorku albo innych miast Ameryki Północnej, bo to od jej strony wlatuje się z Europy. Ale jak sądzę, było na niej niewielu. Jak zatem tam u ciebie jest? Jaka jest Nowa Fundlandia? The nickname that it has here is the Rock, and that's fairly descriptive. It's a huge island that is basically just rock out in the middle of the North Atlantic. So as you say, it's the closest. Tutaj nazywają ją skałą i jest to całkiem trafne określenie. To ogromna wyspa, która w gruncie rzeczy jest jedynie skałą pośrodku północnego Atlantyku. Tak jak mówisz, to najbliższe Europie miejsce w Ameryce Północnej, jeśli nie liczyć Grenlandii, a przecież nikt tak naprawdę nie liczy Grenlandii. Dokładnie tak jest. Podczas ostatniego zlodowacenia lodowce niemal całkowicie starły wierzchnią warstwę gleby, dlatego możliwości uprawy są tu bardzo ograniczone. Europejczycy osiedlili się tu po raz pierwszy ze względu na niewiarygodne zasoby dorsza na ławicy nowofundlandzkiej. Tak naprawdę nie było tu niczego innego, co mogłoby sprawić, że to miejsce stałoby się atrakcyjne jako teren pod osadnictwo. Często jest to nieprzyjemne miejsce do życia, bo pogoda bywa wyjątkowo paskudna. Ponieważ leżymy tak daleko na północnym Atlantyku, jesienią nawiedzają nas huragany, a zimą jest tu mnóstwo śniegu, deszczu ze śniegiem i silnego wiatru. St. John's, stolica prowincji, to trzecie najbardziej wietrzne miasto na świecie. Dlatego pozostaje zagadką, dlaczego mieszkańcy Nowej Fundlandii są tak przywiązani do tego miejsca. Sam nie potrafię tego wyjaśnić. Jest taki stary żart, według którego mieszkańcy Nowej Fundlandii będą jedynymi nieszczęśliwymi ludźmi w niebie, bo wszyscy będą chcieli wrócić na swoje wyspy. I to właśnie jest tajemnica, której wciąż do końca nie rozumiem. Myślę, że jednym z powodów, dla których piszę o tym miejscu, jest próba odpowiedzenia sobie na to, choć w pewnym stopniu. That's a mystery that I don't quite understand, and I think part of the reason I've been writing about the place incessantly is to try explain that to myself to some extent. Pierwsi Europejczycy przybyli na Nową Fundlandię pod koniec XV wieku i stopniowo tam osiadali. Jak zatem wyglądała i zmieniała się sytuacja rdzennych mieszkańców i jak się o tym mówi dziś? Czy mógłbyś coś więcej na ten temat powiedzieć? Sure, okay. Like everywhere else in North America, there are thousands upon thousands of years of indigenous settlement that preceded European arrival in Newfoundland. It was largely, as far as we understand, and of course the story is always changing as archaeology does more work. Jasne, podobnie jak wszędzie w Ameryce Północnej, na długo przed przybyciem Europejczyków na Nową Fundlandię istniały tam tysiące lat osadnictwa ludności rdzennej. Z tego, co dziś wiemy, a obraz ten wciąż się zmienia wraz z postępami badań archeologicznych, fale osadnictwa tworzyli przede wszystkim rdzenni mieszkańcy przybywający z kontynentu, głównie z Labradoru, a prawdopodobnie także z Nowej Szkocji, osiedlający się wzdłuż wybrzeża Nowej Fundlandii. W głębi lądu osad było niewiele, bo wszystko, co było potrzebne do życia, znajdowało się na wybrzeżu, a nie w centrum wyspy. Kiedy Europejczycy zaczęli tu docierać i się osiedlać, w XVI, choć liczniej dopiero w XVII wieku, rdzenną ludnością był lud znany jako Beotukowie. Historia relacji Europejczyków z Beotukami, podobnie jak w większości miejsc obu Ameryk, nie należała do najlepszych. Z tego co wiemy, Beotukowie stanowili bardzo niewielką społeczność. Obecnie przypuszcza się, że w momencie pierwszego kontaktu liczyli od 500 do 5000 osób. Nie mniej niż 500, ale też nie więcej niż 5000. Większość badaczy szacuje ich liczebność na 2-3 tysiące osób. Nie wiemy dlaczego, ale byli bardzo zamknięci i unikali wszelkiego kontaktu z Europejczykami. Przypuszcza się, że na początku doszło do kilku wyjątkowo negatywnych spotkań, po których uznali, że nie chcą mieć z przybyszami nic wspólnego i wycofali się z miejsc zajmowanych przez Europejczyków. Most people guess somewhere in between, 2,000 to 3,000 people. We don't know why, but they were very insular and they didn't want any contact with the Europeans. The guess is there were probably a couple of very negative contacts early on, and then they decided they wanted nothing to do with Europeans, and they withdrew from places where the Europeans settled. Until finally, in the late 1700s into the 1800s, they had nowhere left to withdraw to. And once they started losing the last salmon rivers on the northeast coast of Newfoundland, there was a fair bit of violence that occurred. W końcu jednak, pod koniec XVIII i na początku XIX wieku, nie mieli już dokąd się cofać. Gdy zaczęli tracić dostęp do ostatnich rzek łososiowych na północno-wschodnim wybrzeżu Nowej Fundlandii, dochodziło do wielu aktów przemocy, bo protestowali, kradnąc sieci oraz paląc łodzie i zabudowania Europejczyków. Europejczycy, głównie Anglicy i Irlandczycy, choć w przeważającej mierze Anglicy, odpowiedzieli pozbawioną refleksji przemocą. Trzeba jednak pamiętać, że mówimy tu o bardzo małych grupach po obu stronach. Większość aktów przemocy można przypisać jednej lub dwóm angielskim rodzinom. Beotukowie znali ich z widzenia i starali się ich unikać. Ostatecznie połączenie utraty siedlisk, przemocy oraz chorób przywleczonych przez Europejczyków doprowadziło do tego, co przez długi czas opisywano jako całkowite wyginięcie Beotuków. Ostatnia znana kobieta z tego ludu zmarła w St. John's w latach 20. lub na początku 30. XIX wieku. Jak wspomniałem, wiedza na ten temat wciąż się zmienia. Obecnie sądzi się, że część Beotuków dołączyła do ludności Mi'kmaków, która wówczas zamieszkiwała południowe wybrzeże Nowej Fundlandii. Niektórzy potomkowie osadników przyznają dziś, że od pokoleń przekazywano w ich rodzinach w tajemnicy, że ktoś z Beotuków poślubił członka ich rodziny i mają oni przodków z tego ludu. Jednak pod względem kulturowym Beotukowie jako grupa wyginęli w tamtym okresie. Pod względem politycznym Nowa Fundlandia obejmuje także Labrador, kontynentalną część prowincji, gdzie istnieje wiele społeczności rdzennych, Inuici czy też Innu, a ich historie również są bardzo złożone i trudne. And that they have Beothuk ancestry. But for all intents and purposes, culturally, the Beothuk disappeared at that time. Newfoundland politically also includes Labrador, the mainland portion of the province. And there are a bunch of indigenous communities up there. There's the Inuit and the Innu. And again, those stories are very complex and very difficult. Well, I mean, I can try and talk about it in the context of Canada in general. When Newfoundland became a province of Canada in 1949, and when the Newfoundland government signed those papers, they signed a declaration that there were no indigenous people in Newfoundland and Labrador. So they basically memory hold this entire history and the people who were still living here and still living their culture and their ways in Labrador and in Newfoundland, because there were Mi'kmaq living in Newfoundland at the time. Mogę spróbować omówić to w ogólnym kontekście Kanady. Kiedy Nowa Fundlandia stała się prowincją Kanady w 1949 roku i kiedy rząd Nowej Fundlandii podpisał te dokumenty, podpisał deklarację, że w Nowej Fundlandii i Labradorze nie ma rdzennej ludności. Zasadniczo wymazano więc pamięć o całej tej historii i o ludziach, którzy nadal tu mieszkali oraz wciąż kultywowali swoją kulturę i tradycje w Labradorze i w Nowej Fundlandii, ponieważ w tamtym czasie mieszkali tu Mi'kmaqowie. W ciągu ostatnich 10-15 lat w Kanadzie podjęto poważne próby zmierzenia się z tym, co przybycie Europejczyków oznaczało dla społeczności i narodów rdzennych. Utworzono coś, co nazwano Komisją Prawdy i Pojednania, której zadaniem było przedstawienie prawdy o tym, co się wydarzyło i co utworzenie Kanady oznaczało dla ludności rdzennej, wywłaszczenie, próbę kulturowego ludobójstwa. W Kanadzie nie doświadczyliśmy takiej przemocy jak w Stanach Zjednoczonych, a już z pewnością nie takiej jak w Ameryce Środkowej i Południowej. Jednak polityką rządu kanadyjskiego było rozwiązanie problemu Indian, jak to określano, poprzez pozbycie się Indian i przekształcenie ich w białych ludzi. Oznaczało to długotrwałą politykę odbierania dzieci rdzennym rodzinom, czasem siłą, zawsze pod przymusem, i zabierania ich do tzw. szkół z internatem, gdzie dzieciom nie wolno było mówić we własnych językach, a jeśli to robiły, były karane. Uczono je, jak być dobrymi chrześcijańskimi białymi ludźmi. Blizny po tych działaniach są nadal widoczne, a szkoły te istniały w wielu miejscach aż do lat 80. XX wieku. Nie jest to więc coś, co wydarzyło się wiele pokoleń temu. To doświadczenie, z którym ludzie żyjący do dziś wciąż się zmagają. Komisja opracowała długą listę zaleceń dotyczących sposobów pojednania społeczności, które tworzą współczesną Kanadę. Społeczności białych osadników i społeczności rdzennych. Myślę, że większość tych zaleceń pozostaje w dużej mierze ignorowana. In Newfoundland, it's really interesting to watch what's happening. Newfoundland, I know I've talked about this a lot. Newfoundland is a very small genetic pool. There are about 500,000 people in Newfoundland, and 90-some% of those are direct descendants of an English and Irish settler population of about 17,000 people. So that's a genetic isolate. You know, that's similar in some places to Mennonite communities and the small religious groups. W Nowej Fundlandii naprawdę interesujące jest obserwowanie tego, co się dzieje. Nowa Fundlandia, wiem, że dużo o tym mówię w wywiadach, ma bardzo małą pulę genetyczną. Mieszka tu około 500 tysięcy osób, z czego około 90% to bezpośredni potomkowie około 17 tysięcy angielskich i irlandzkich osadników. To więc izolat genetyczny. W pewnych aspektach podobny do społeczności mennonickich i małych grup religijnych. Nigdy nie uznawaliśmy lub dopiero zaczynamy sobie uświadamiać, że poza Anglikami i Irlandczykami istnieje także naprawdę duża część ludności rdzennej. Około 7 lub 8 lat temu rząd kanadyjski zdecydował się utworzyć bezrolną grupę Mi'kmaków, czyli drugą społeczność rdzenną w Nowej Fundlandii, i zaprosił ludzi do zgłaszania się. Zgłosiło się 100 tysięcy osób. Oznacza to, że 1/5 mieszkańców Nowej Fundlandii twierdziła, że ma rdzenne pochodzenie, uprawniające do członkostwa w tej grupie. Od pokoleń była to w Nowej Fundlandii tajemnica Polishinella. Większość z tych osób pochodziła z rodzin, w których utrzymywano to w sekrecie lub w których spotykali się z pogardą, jako Jakatars, jak nazywano tu osoby o mieszanym pochodzeniu. Obecnie obserwujemy zmianę. Osoby te ujawniają się i mówią: oto kim jesteśmy, zawsze wiedzieliśmy, kim jesteśmy. Teraz będziemy żyć otwarcie jako rdzenni mieszkańcy. Oczywiście rząd kanadyjski wpadł w panikę, bo nie chciał mieć w Nowej Fundlandii 100-tysięcznego plemienia rdzennych mieszkańców. Nie chciałby 1/5 populacji została uznana za rdzennych mieszkańców, ponieważ uznanie tak dużej liczby rdzennych mieszkańców w miejscu o tak niewielkiej populacji wiąże się z różnymi konsekwencjami politycznymi i gospodarczymi. Najpewniej dlatego odrzucono 75 lub 80% tych wniosków. Nadal mierzymy się ze skutkami tej decyzji. Nadal zastanawiamy się, co to oznacza dla tego plemienia, co to oznacza dla Nowej Fundlandii, co to oznacza dla osób, które zgłosiły się, ale nie zostały oficjalnie uznane. Szczerze mówiąc, nie wiem, co będzie dalej. Wiem jednak, że w pewnym sensie przyszłość Nowej Fundlandii należy do ludności rdzennej. Przyszłość Nowej Fundlandii pod względem politycznym, społecznym i kulturowym będzie oznaczała odejście od jednorodnego angielsko-irlandzkiego postrzegania siebie na rzecz czegoś, co musi uwzględniać ogromny wpływ i trwałą obecność rdzennych ludów zamieszkujących Nową Fundlandię. Is going to be a major shift away from this homogenous sort of English-Irish sense of ourselves to something that it has to in some way acknowledge the huge influence and the huge presence of indigenous peoples here in Newfoundland. Wspominałem już o tym, że najnowsza książka Michaela Cromeya, Nieprzyjaciel, w polskim przekładzie Roberta Sudoła, to powieść, którą można czytać jako pierwszą, jako kolejną w jego wspaniałym dorobku, ale także jako swoistą kontynuację poprzedniej, czyli Bez winy. I tu i tam bohaterami są brat i siostra, rodzeństwo, choć to zgoła odmienne historie. Jak ty sam na to patrzysz? Well, I've always talked about those two novels as companion books. And it actually isn't necessary to read The Innocence, to read The Adversary. I wanted them to stand completely on their own. So many people here, for example, and in other countries, there are some countries now where The Adversary is being published where no other books by me have ever been published. And it's entirely workable for people to read The Adversary without reading The Innocence. For me, it's impossible to think of one book separately from the other, because The Adversary really did grow out of The Innocence. Zawsze mówiłem o tych dwóch powieściach jako o książkach, które się uzupełniają. W rzeczywistości nie trzeba czytać Bez winy, żeby przeczytać Nieprzyjaciela. Chciałem, aby były całkowicie niezależne. Tak wielu ludzi tutaj i w innych krajach, a są miejsca, w których ukazuje się Nieprzyjaciel, mimo że żadna inna moja książka nigdy tam nie wyszła, czyta tę powieść bez znajomości, bez winy i jest to całkowicie możliwe. Dla mnie jednak myślenie o jednej bez drugiej jest niemożliwe, bo Nieprzyjaciel naprawdę wyrósł z Bez winy. I to jest dla mnie dziwne. Wiem, że wspominałem wcześniej, że piszę o Nowej Fundlandii, by spróbować wyjaśnić sobie i innym, czym jest ta wyspa. To była absolutna prawda, aż do momentu, kiedy powstały obie te książki. Ich akcja dzieje się tutaj i bardzo się starałem, jak zawsze, by były możliwie jak najwierniejsze temu miejscu. Jeśli chodzi o to, jak ludzie żyli w Nowej Fundlandii, jak Europejczycy funkcjonowali tu pod koniec XVIII wieku, zrobiłem wszystko, by zachować zgodę zgodność z dokumentami archiwalnymi, ale same powieści dotyczą tematów, których doświadczenia mogłyby wydarzyć się gdziekolwiek. So I'll start with The Innocents, which I never intended to write. I didn't want to write that book at all. But it started with a very brief little account that I found in the provincial archives here in St. John's. Zacznę więc od Bez winy, której nigdy nie zamierzałem pisać. W ogóle nie chciałem się za tę książkę zabierać, ale w archiwach prowincji w St. John's znalazłem bardzo krótką relację. Szukałem czegoś zupełnie innego i natknąłem się na tę historię. Nie pamiętam nawet, czy była autorstwa duchownego, czy go tylko dotyczyła, ale działa się w Nowej Fundlandii w czasach tak wczesnych, że większość społeczności była zbyt mała, by mieć własne kościoły, więc duchowni podróżowali. Podczas jednej z takich podróży wzdłuż wybrzeża duchowni natknął się na osierocone rodzeństwo, brata i siostrę, żyjących samotnie w maleńkiej zatoczce. Szybko zorientował się, że dziewczyna jest w ciąży i założył, że ojcem jest brat. Był o tym przekonany i miał rację. Jako duchowny zaczął ich pouczać, jak ciężki grzech popełnili, jak straszne było to, co zrobili. W końcu brat pogroził mu bronią i przegonił go z zatoki. To wszystko. Tyle zawierała ta relacja. Nie było w niej wzmianki o tym, jak znaleźli się w tej sytuacji, ani co się z nimi stało później. Moja pierwsza myśl brzmiała: o, tu jest jakaś historia. A druga: nie będę się tym zajmował, nie tknę tego, bo widziałem zbyt wiele sposobów, by to zepsuć. Po prostu zostawiłem to. Nie zanotowałem nic, nie zapisałem, gdzie to znalazłem. Ale te dzieci prześladowały mnie przez lata i ostatecznie uznałem, że jeśli chcę o nich zapomnieć, będę musiał spróbować opisać ich historię. And I just left it. I didn't make note of it. I didn't write down where I found it. But I was haunted by those children for years. And eventually decided that I was going to have to try and write the story if I was ever going to get past them. So I wrote a novel that was kind of a twisted Adam and Eve story, you know, where these two innocents are abandoned in this tiny cove, which is... Napisałem więc powieść będącą jakby pokręconą wersją historii Adama i Ewy, w której dwoje niewinnych ludzi zostaje porzuconych w małej zatoczce, która oczywiście nie jest rajem, bo znajduje się w Nowej Fundlandii. Jednak dla mnie rajem była w tej książce ich miłość do siebie. Bez względu na to, co dzieje się między nimi, nawet w chwilach, gdy się nie lubią, ich miłość nigdy nie słabnie. I to właśnie ona pozwala im przetrwać niewiarygodnie trudne okoliczności. To pragnienie, by to ta druga osoba przeżyła, sprawia, że wstają rano i znoszą wszystko tylko po to, by utrzymać ciało i kości w jednym kawałku. Napisałem tę książkę. Szczerze mówiąc, myślałem, że to będzie koniec mojej kariery. Wysłałem ją w świat. Życie pisarza w dużej mierze zależy od przypadku. Książka nie nazywała się początkowo Bez winy. Miała wiele innych tytułów, które nie podobały się wydawcom. To moja żona, kiedy szukaliśmy właściwego tytułu, powiedziała: wiesz, ciągle myślę o pojęciu niewinności. Gdy tylko to powiedziała, pomyślałem, to chyba jest tytuł. Wiem, że w języku polskim brzmi to trochę inaczej, ale to właśnie niewinność tych dzieci, ich brak świadomości własnej natury, chciałem opisać. Dlatego Bez winy wydawała mi się idealnym tytułem. I właśnie z tego powodu zacząłem dużo myśleć o pieśniach niewinności i doświadczenia Williama Blake'a. Nie wiem, czy polscy czytelnicy znają Blake'a i te utwory, ale dla tych, którzy nie znają, to dwa krótkie cykle liryczne. W pieśniach niewinności Blake pisze o pięknie dzieciństwa i natury. Dzieci bawią się na polach, jagnięta biegają po łąkach. Potem stworzył cykl zatytułowany Pieśni doświadczenia, biorąc te same dzieci, jagnięta i wszystko inne z pieśni niewinności, odwraca je do góry nogami i pisze coś zupełnie przeciwnego. Napisał kiedyś, że chciał pokazać dwie przeciwstawne natury ludzkiej duszy. W pieśniach doświadczenia dzieci są żebrakami na ulicach albo kominiarzami, jagnięta trafiają do rzeźni, a natura jest niszczona przez wczesny kapitalizm w Anglii. Zacząłem się zastanawiać, czy mógłbym zrobić coś podobnego w powieści. Czy mógłbym wziąć elementy niewinności, odwrócić je i napisać coś przeciwnego. And I started wondering, could I do the same with a novel? Could I take the elements of The Innocents and flip them on their heads and write the opposite? We are living through very difficult political times. When I started thinking about this book, we had just come through COVID. We were between the Trump presidencies. Kiedy zacząłem myśleć o tej książce, przeżywaliśmy bardzo trudny czas w polityce. Pandemia koronawirusa dopiero się skończyła. Byliśmy gdzieś pomiędzy jedną a drugą kadencją Trumpa. Wyglądało na to, że Rosja zamierza zaatakować Ukrainę. Sytuacja na Bliskim Wschodzie nie była tak tragiczna jak dziś, ale zawsze była tragiczna. Byłem, jak wszyscy inni, przygnębiony, zły i pod wieloma względami bezsilny. Postanowiłem napisać książkę, która pozwoli mi zanurzyć się w świecie polityki, w którym żyliśmy, ale nie chciałem pisać o teraźniejszości, bo wtedy powstałaby powieść polityczna, opowiadająca się po jednej ze stron, a to często wyklucza ludzi z dyskusji. Postanowiłem więc spróbować wziąć historię niewinnych, odwrócić ją i opisać to samo środowisko polityczne, które widziałem wokół siebie, ale osadzić je w małej miejscowości w Nowej Fundlandii pod koniec XVIII wieku. W Bezwiny był brat i siostra. W Nieprzyjacielu również postanowiłem opowiedzieć historię brata i siostry, ale zamiast tej niewypowiedzianej, niegasnącej miłości między nimi, mamy tu bardzo publiczną i bardzo zjadliwą nienawiść. Zamiast historii Adama i Ewy stała się to opowieść o Kainie i Ablu. Ta walka o władzę między nimi była dla mnie sposobem na zbadanie, co się dzieje, gdy najgorsze cechy ludzkiej natury przedostają się do społeczności czy kraju i uzyskują dostęp do wszystkich dźwigni władzy. Jak niewinni ludzie wokół takich osób godzą się na to? Jak odnajdują swoje miejsce w świecie? Jak opowiadają się po którejś ze stron i dokąd to prowadzi? A sądząc po tej książce, to chyba nie prowadzi to do niczego dobrego. How do they make peace with it? How do they find a place in the world? How do they take sides in those circumstances? And what does that lead to? And if to judge by this book, it leads to nothing good, it seems. I tak oto dowiedzieliśmy się, kim są główni bohaterowie Nieprzyjaciela, brat i siostra, którzy się nienawidzą. Gdyby ktoś z Państwa chciał po najnowszą książkę Michaela Crameya sięgnąć, a może w ogóle od niej zacząć poznawanie jego pisarstwa, do czego z całego serca zachęcam, a nawet apeluję o to. Służę pomocą, mam egzemplarze i rozdam. Można do mnie pisać w tej sprawie, ale jak zawsze proszę pamiętać, by w treści wiadomości znalazł się adres korespondencyjny. A ja czekam pod adresem takowym. książki@polskieradio.pl. Tym, co od zawsze zachwyca mnie w Twoich powieściach, a Nieprzyjaciel jest siódmą, przypomnę, że wszystkie ukazały się w Polsce, jest sposób, w jaki opisujesz Nową Fundlandię i jak odtwarzasz świat sprzed wielu lat. Tym razem to początek XIX wieku. Jak to robisz? Do jakich źródeł sięgasz? The recreation of the world. I mean, it's something that I've been working on for 30 years now. You know, my first novel, River Thieves, is set around the same time. It's set in the early 1800s in Newfoundland, and it's about the relationship between the European settlers and the last of the Beothuk at a time when it was very clear that the Beothuk were in big trouble. And writing that book was a really, really awful process because I realized I knew nothing about that world. You know, if I wanted to put two people in a room and for them to have a conversation, I didn't know what the building was made of. I didn't know what chairs people sat in. I didn't know what clothes they wore. So it was a really awful process trying to recreate that world truthfully. Odtworzenie świata to coś, nad czym pracuję od 30 lat. Moja pierwsza powieść, Rzeka Złodziei, rozgrywa się mniej więcej w tym samym czasie. Akcja toczy się na początku XIX wieku w Nowej Fundlandii i opowiada o relacjach między europejskimi osadnikami a ostatnimi przedstawicielami plemienia Beotuków. Był to moment, gdy stało się jasne, że Beotukowie znaleźli się w poważnych tarapatach. Pisanie tej książki było naprawdę okropnym procesem, bo uświadomiłem sobie, że nic nie wiem o tamtym świecie. Jeśli chciałem posadzić dwie osoby w pokoju i kazać im rozmawiać, nie wiedziałem, z czego zbudowany był budynek. Nie wiedziałem, na jakich krzesłach siedzieli, jakie ubrania nosili. Próba wiernego odtworzenia tego świata była więc naprawdę uciążliwym zadaniem, ale to był dopiero początek. Tak naprawdę nigdy z tego nie wyszedłem. Napisałem wiele książek, których akcja rozgrywa się w różnych miejscach i czasach, ale proces odkrywania, jak żyli ludzie, osadnicy w Nowej Fundlandii od XVIII wieku do dziś, stał się projektem na całe życie. Jeśli chodzi o te dwie powieści, wykonałem mnóstwo pracy w miejscu w Nowej Fundlandii, St. John's, zwanym The Rooms. To prowincjonalna galeria sztuki, muzeum i archiwum. Spędziłem tam wiele czasu w archiwach, szukając szczegółów wszystkiego, co mogłoby dać czytelnikowi poczucie fizycznego świata, w którym poruszają się postacie. Ale jestem też bardzo leniwą osobą, więc kiedy pisałem bez winy, wiedziałem, że mam tę dwójkę bohaterów uwięzionych w zatoczce, z której nigdy nie wyjeżdżają. Postanowiłem więc, że moją zatoczką będzie mój gabinet i że w książce wykorzystam wszystko, co w nim znajdę. Było tam kilka książek, które bardzo mi się przydały. Jedna dotyczyła angielskiego oficera nazwiskiem George Cartwright, który pod koniec XVIII wieku spędził sporo czasu w Nowej Fundlandii i Labradorze. Prowadził bardzo szczegółowy dziennik, opisując ówczesne życie i to, jak udawało mu się przetrwać. Sam był też niezwykle interesującą postacią. Przeszukałem więc ten dziennik w poszukiwaniu szczegółów. And then there was also a book about a Scottish man who served in the Royal Navy in the late 1700s. Pojawia się on również w obu powieściach jako bohater. Była też książka o Szkocie, który służył w królewskiej marynarce wojennej pod koniec XVIII wieku. Żeglował po całym świecie i spędził pewien czas w Nowej Fundlandii. Też pojawia się w obu powieściach, a ja ukradłem mu mnóstwo informacji. Była też lokalna historia społeczności. To zresztą coś, co dzieje się w Nowej Fundlandii. Od co najmniej 40 lat. Mieszkańcy małych, odległych portów zorientowali się, że nigdzie nie ma spisanej historii ich społeczności i postanowili zrobić to sami. W większości tych miejsc istniała kultura ustna, a opowieści przekazywano z rodziny do rodziny. Ludzie postanowili więc spisać dzieje miejsc, z których pochodzą. W moim gabinecie miałem książkę, której jeszcze nie czytałem, o miejscowości Bonavista, jednej ze starszych osad w Nowej Fundlandii. Osada europejska powstała tam na początku XVII wieku. Przeszukałem tę książkę w poszukiwaniu szczegółów dotyczących życia ludzi, ale także postaci i pomysłów na fabułę. Tak powstał fizyczny i kulturowy świat. Jeśli chodzi o postacie brata i siostry, w książce o Bonaviście natknąłem się na wspaniałą, okropną, prawdziwą postać kupca z Bonavisty z końca XVIII wieku. A dla polskich słuchaczy, którzy być może o tym nie wiedzą, rybołówstwo w Nowej Fundlandii działało w dość absurdalny sposób. In the book about Bonavista, I remember when I was reading it for The Innocents, there was this great, awful, real person who was a merchant in Bonavista in the late 1700s. And for those Polish listeners who don't know, the fishery in Newfoundland was set up in a very feudal sort of way. There were merchants who would give credit to the fishermen and give them supplies so they could go off and fish. And the fishermen then were required to sell their fish to that merchant at the end of the season. The catch was the merchant set the price for the supplies, and they also set the price for the fish. Kupcy udzielali rybakom kredytu i dawali im zapasy potrzebne do wypłynięcia w morze. Rybacy byli potem zobowiązani sprzedać swój połów właśnie temu kupcowi na koniec sezonu. Problem polegał na tym, że kupcy ustalali zarówno ceny zapasów, jak i ceny ryb. Mieli więc pełną kontrolę ekonomiczną, a w większości przypadków także polityczną nad tymi społecznościami. Ten konkretny kupiec, którego znalazłem w historii Bonavisty, był wyjątkowym draniem. Był pijakiem, zarozumialcem i dręczycielem. Podczas kłótni zastrzelił irlandzkiego służącego. Jedyną karą, jaką za to otrzymał, z tego co wiem, było mianowanie go sędzią pokoju dla obszaru Bonavisty. Po objęciu stanowiska sędziego pojechał do St. John's, zebrał grupę prostytutek, sprowadził je do Bonavisty i założył własny burdel. Cała społeczność go nienawidziła i robiła wszystko, by się go pozbyć. Pisano listy do gubernatora, podpisywano petycje, ale nie można było go usunąć. Kiedy zastanawiałem się, jak mógłby wyglądać rewers, przeciwieństwo niewinności, pomyślałem, że to właśnie ten facet. Ktoś, kto jest odwrotnością wszystkiego, co dobre w tamtych niewinnych dzieciach. Pamiętam jednak, że mimo iż miałem już tę postać, nie potrafiłem zacząć, bo nie wiedziałem, jaka będzie historia. Aż w końcu dotarło do mnie, że jeśli myślę o nieprzyjacielu jako lustrzanym odbiciu bez winy, to musi być również siostra. Until it finally dawned on me that if I was thinking of the adversary is a mirror image of the innocence, then there had to be a sister. And as soon as that light went on, in some ways, the book wrote itself. So the brother and sister, the brother, of course, is just on the face of it, an awful person. He has zero redeeming qualities. The only difference between the character in my book and the guy I found in the history. W chwili, gdy to zrozumiałem, książka w pewnym sensie napisała się sama. Mamy więc brata i siostrę. Brat jest oczywiście potwornym człowiekiem, nie ma żadnych dobrych cech. Jedyna różnica między postacią z mojej książki a tamtym kupcem z historii polega na tym, że A.B. Strap jest trochę tchórzem, jak większość tyranów. Do tej postaci dodałem też odrobinę Donalda Trumpa, bo istnieje naprawdę wiele podobieństw między Donaldem Trumpem a kupcem, którego znalazłem w XVIII-wiecznej Nowej Fundlandii, z tą różnicą, że Donald Trump jest absolutnym tchórzem. I to właśnie te cechy dorzuciłem do postaci kupca, żeby stworzyć A.B. Strapa. Wdowa, siostra musiała być całkowitym przeciwieństwem, bo w XVIII wieku, w tamtym świecie, kobiety nie miały żadnej władzy politycznej ani ekonomicznej. Nie wolno im było posiadać własności. Istniał jeden wyjątek. Jeśli ich mąż umierał bez innych spadkobierców, bez synów, cała jego własność i pieniądze przechodziły na wdowę. W Nowej Fundlandii znamy kilka przypadków, kiedy wdowa odziedziczyła plantację i świetnie sobie radziła. Wiedziałem, że to jedyna możliwość dla tej bohaterki, więc musiała być mniej despotyczna, a bardziej makiaweliczna. Lecz jednocześnie chciałem, by czytelnik postrzegał ich jako równie złych i nikczemnych. Od razu wiadomo, jaki jest A.B. Strap i choć bywa pod pewnymi względami kreatywny, jeśli chodzi o torturowanie czy dręczenie ludzi, jego cele, to czego chce od świata, są oczywiste. Wszyscy wiedzą, czego pragnie. Wdowa potrafi natomiast sprawiać wrażenie, że ma na sercu dobro innych, ale tak naprawdę nie dba o nikogo poza sobą. Myślę, że interesowało mnie przyjrzenie się działaniu tak zwanej mrocznej triady. Narcyzmu, sadyzmu i nie pamiętam trzeciego elementu, ale wystarczy, że pomyślicie o Donaldzie Trumpie czy Władimirze Putinie. To najbardziej znane przykłady mrocznej triady we współczesnej polityce. Wdowa i A.B. są dla mnie jak lustrzane odbicia. Oboje są równie makiawelicznymi psychopatami. They are equally as psychopaths. Their relationship with the world is completely transactional. So all they're interested in their relations with other people is what can I get from this person. Ich relacje ze światem są całkowicie transakcyjne. W kontaktach z innymi ludźmi liczy się tylko to, co mogą z nich wycisnąć. Wdowa potrafi to świetnie ukryć, ale dotyczy jej to w takim samym stopniu jak Abe'a. Są w książce fragmenty, w których jedynymi osobami dostrzegającymi to we wdowie są inne kobiety. W kilku miejscach bohaterowie mówią wręcz, że ta kobieta zjadłaby własne dzieci. Potrafi to jednak ukrywać przed większością, kiedy czegoś od nich chce lub potrzebuje. Postanowiłem więc, i wiem, że dziwnie to brzmi z ust pisarza, umieścić tych dwoje na stanowiskach władzy, a potem nie ingerować. Chciałem pozwolić, by wszystko potoczyło się tak, jak moim zdaniem dzieje się w prawdziwym świecie, jak moim zdaniem dzieje się w życiu, i nigdy nie interweniować, by kogokolwiek ochronić lub zmienić bieg historii. Myślę, że w tej książce, tak jak w świecie, który nieustannie się zmienia po tej stronie Atlantyku i po waszej stronie Atlantyku, oznacza to naprawdę straszne rzeczy dla ludzi, którzy staną im na drodze. And I think in this book and in the world, as it's been unfolding relentlessly on this side of the Atlantic and on your side of the Atlantic, it means really terrible things for the people in the path. Mroczna triada, narcyzm, makiawelizm, psychopatia. Powtarzam, byśmy zapamiętali. To ciekawe, o czym mówisz, a jednocześnie powie ktoś, być może dość oczywiste, w powieści historycznej, której akcja rozgrywa się w początkach XIX wieku, zawierasz opowieść o świecie współczesnym i pokazujesz, że czasem nie ma ratunku przed złem, przed upadkiem, a potem trzeba będzie się jakoś pozbierać. Choć być może dla tego świata nie ma już nadziei. Tak zresztą przecież uważali też mieszkańcy Nowej Fundlandii kilka wieków temu. I oni też dostrzegali, że wszystko się kręci wokół walki o władzę. Yes, yeah. It is nothing new. I do feel like we are coming out of a time in, and I think that certainly people in Eastern Europe would have a different perspective on this, clearly. But there was at least the illusion in Western Europe and in North America, for example, that we were making progress as societies and that democracy was allowing us. Tak, to znaczy, to nic nowego. Czuję, że wychodzimy z pewnego okresu i myślę, że ludzie w Europie Wschodniej mieliby na to z pewnością inne spojrzenie. Ale przynajmniej w Europie Zachodniej i Ameryce Północnej panowało przekonanie, że jako społeczeństwa robimy postępy i że demokracja pozwala nam tworzyć wspólnoty, w których na szczyt nie wspinają się wyłącznie najsilniejsi czy najbardziej makiaweliczni. Ale to przecież oczywiste. Jeśli kiedykolwiek było to prawdą, a nie jestem do końca przekonany, że rzeczywiście tak było, to dziś już prawdą nie jest. I istnieje wiele powodów, dla których tak się dzieje. Myślę, że można wskazać konkretne czynniki, choćby w Stanach Zjednoczonych, które popchnęły społeczeństwo w tym właśnie kierunku. Ale sprowadza się to do tego, że jeśli nie jesteś gotów sprzedać wszystkiego, w co twierdzisz, że wierzysz, jeśli nie jesteś gotów poświęcić wszystkich, łącznie z własną rodziną, to nie wespniesz się na szczyt. Ludzie, których dziś widzimy u władzy, nie mają prawie żadnych pozytywnych cech i nie można im ufać w niczym, co nie służyłoby ich własnym interesom. Wydaje się więc, że jesteśmy świadkami prawdziwego punktu zwrotnego, jeśli chodzi o kierunek, w którym zmierzamy. O to, czy zachowa się w jakimkolwiek znaczącym stopniu liberalna demokracja w stylu zachodnim. Myślę, że w pewnym sensie jeszcze przez długi czas będą istnieć demokracje przynajmniej z nazwy. Ale uważam, że obecnie szanse na to, w którą stronę potoczy się sytuacja, są równe. In terms of where we go from here, in terms of whether or not Western style liberal democracy survives in any significant way. I think in some ways there will be democracies in name at least for a long time. But I think it's a 50-50 jump ball in terms of which way it goes now. Ale w twojej książce są też dobrzy ludzie. Tylko, że oni nie mają żadnego wpływu na to, co robią wdowa czy jej brat. Ci pozostają źli niezależnie od sytuacji i już nie ma dla nich nadziei. No. I mean, I think that's what I was interested in a way. It was an interesting problem as a writer to have your two main characters be not just despicable, but unchanging. Right? Those characters are exactly the same at the start of the book and at the end of the book. So for me, as a writer, what I was most interested in was what is the story of the characters around those two people? Because that's us now, right? We are the characters who are living in the orbit of these black holes in Russia and in the US and in Israel and in Sudan and on and on and on. Nie, myślę, że w pewnym sensie właśnie to mnie interesowało. Jako pisarza ciekawiło mnie to, że dwoje głównych bohaterów jest nie tylko nikczemnych, ale także niezmiennych. Te postacie są dokładnie takie same na początku książki, jak i na końcu. Najbardziej interesowała mnie historia osób otaczających tę dwójkę. Bo tak przecież wygląda nasza rzeczywistość. Jesteśmy postaciami żyjącymi w orbicie tych czarnych dziur w Rosji, w Stanach Zjednoczonych, Izraelu, Sudanie i tak dalej. I co to dla nas oznacza? Co dzieje się z ludźmi, którzy zostają wciągnięci w te orbity, często wbrew własnej woli? Bardzo interesowała mnie na przykład postać woźnego, który w bez winy jest facetem przybywającym z zewnątrz, by dostarczyć sierotom zaopatrzenie. Jest niezwykle powściągliwy. Mówi coś w rodzaju, róbcie co chcecie, jeśli przeżyjecie, świetnie. Jeśli nie, nic na to nie poradzę. Nie ma więc żadnego moralnego kręgosłupa w bezwiny. W nieprzyjacielu gardzi Abin, dla którego pracuje, ale uważa, że może go kontrolować. Myśli, że zdoła pokierować nim w mniej destrukcyjną stronę. Pamiętam, że kiedy Trump został po raz pierwszy wybrany, nie zliczę ile razy słyszałem, że nie musimy się o niego martwić, bo w pobliżu będą dorośli, że będą ludzie, którzy powstrzymają go przed zrobieniem najgorszego, co chce zrobić, że są sądy, kongres, wszystkie te bezpieczniki. A woźny postrzega siebie właśnie jako taki bezpiecznik, który powstrzyma Abe'a przed najgorszym. We have discovered is that eventually the adults in the room either leave of their own accord because they're disgusted, or they're pushed out because they won't do what the person in power wants, or they discover this is actually working for me. I don't mind being offered this kind of power. I don't mind being this close to somebody who is gathering power onto himself. And that's in some ways the story of the beetle in this book, you know, who gets has his own interests at heart, but also sees himself as part of a larger community and wants to protect that larger community. Odkrywa jednak, dokładnie tak jak my, że ostatecznie dorośli w pokoju albo odchodzą sami, bo są zniesmaczeni, albo zostają usunięci, bo nie chcą robić tego, czego żąda osoba u władzy, albo odkrywają, że to właściwie im odpowiada. Że nie przeszkadza im być obok kogoś, kto zagarnia władzę. I to jest w pewnym sensie droga, którą podąża w książce Woźny. Ma swoje własne interesy, ale jednocześnie postrzega siebie jako część większej wspólnoty i chce ją chronić. W końcu odkrywa, że aby ochronić siebie, musi porzucić społeczność lub to, co byłoby dla niej najlepsze. W książce pojawia się też kilka jaśniejszych punktów. Mam na myśli głównie dzieci, brata i siostrę oraz młodego złodzieja, którzy w głębi serca są dobrymi ludźmi, naprawdę się kochają i chcą tego, co najlepsze zarówno dla siebie, jak i dla ludzi wokół nich. W pewnym sensie to była dla mnie najbardziej poruszająca część książki. Pisanie o tym, jak oni, mimo swojej zasadniczej dobroci, wpadają w jedną z takich orbit. Ludzie często pytają mnie, kto jest nieprzyjacielem w tej książce. Dla mnie nieprzyjaciół jest wielu. Na przykład Abby przez część książki postrzega Woźnego jako nieprzyjaciela. Brat i siostra, Abby i wdowa, postrzegają siebie nawzajem jako nieprzyjaciół. Ale powód, dla którego wybrałem taki tytuł, The Adversary, czyli przeciwnik, w dosłownym tłumaczeniu, jest taki, że to imię nadane diabłu w angielskiej wersji Biblii. Diabeł niejako nawiedza tę książkę. Dla mnie przeciwnik to coś, co nosimy w sobie, w każdej osobie, która kiedykolwiek żyła. Coś, czego pragniemy najbardziej i dlaczego jesteśmy gotowi zdradzić to, co w nas dobre. Nawet jeśli jest to coś dobrego, jak w przypadku Solemna, który sprzymierza się z wdową, bo Abby zabił jego ojca, a on pragnie zemsty. Chce wyrównać rachunki. I ostatecznie dlatego jego celu zdradza własną dobroć, co niszczy życie, którego pragnie. Wydaje mi się, że dla każdej postaci w książce w taki czy inny sposób pojawia się właśnie ten moment wyboru. Chwila, gdy widzi rzecz, której najbardziej pragnie, tuż na wyciągnięcie ręki i wie, że sięgnięcie po nią ją zniszczy, a mimo to większość bohaterów po nią sięga. Nie zawsze jest to tak drastyczne, ale myślę, że wszyscy w pewnym sensie trafiamy w życiu na taką sytuację, albo prędzej czy później się w niej znajdziemy. Wybór, którego dokonujemy w tym momencie, definiuje to, kim jesteśmy w świecie. That choice, like seeing the thing you want within reach and knowing that reaching for it is going to destroy you, and for most characters reaching for it anyway. And I do feel like that's not always as in as stark a manner, but I think that's a place we all find ourselves in one way or another in our lives. We'll eventually find ourselves. And the choice we make in that moment, I think, defines what we are in the world. Za nieprzyjaciela otrzymałeś międzynarodową nagrodę literacką przyznawaną w Dublinie, już o tym mówiliśmy. To wyjątkowe wyróżnienie, można być do niego nominowanym wyłącznie przez publiczne biblioteki, i to z całego świata. To może dobry moment, by spytać ciebie o miejsce biblioteki w twoim życiu. Yeah, I love this question because I libraries. I would not be who I am without the public library system here in Canada, in Newfoundland. As I said, most Newfoundland communities for generations were oral communities, you know. There was not a great education system. I was lucky enough to grow up in a mining town, which had access to things that a lot of the small fishing communities didn't have at the time. And one of those things was a public library. Uwielbiam to pytanie, ponieważ nie byłbym tym, kim jestem, gdyby nie system bibliotek publicznych w Kanadzie i w Nowej Fundlandii. Jak już wspomniałem, większość społeczności Nowej Fundlandii przez pokolenia opierała się na przekazach ustnych, a dobry system edukacji właściwie nie istniał. Miałem szczęście dorastać w mieście górniczym, które miało dostęp do rzeczy, których nie miało wówczas wiele małych społeczności rybackich. Jedną z nich była biblioteka publiczna. Nadal pamiętam, jak w sobotnie poranki siadałem w czytelni. Była to wyprawa, którą odbywałem co tydzień. Siedziałem w kącie z książkami, czytałem i zabierałem niektóre z nich potem do domu na cały tydzień. To było miejsce, o którym wspominałem już gdzie indziej. Mała, skromna biblioteka. Ale dla dziecka w moim wieku, 6, 7, 8, 9 czy 10-letniego, patrzącego na te wszystkie półki pełne książek, wydawało się, że cały świat mieści się w tym jednym pomieszczeniu. nigdy nie straciłem tego poczucia, że kiedy wchodzę do biblioteki, znajduję się w miejscu, w którym zgromadzony jest cały świat. Dzięki temu zrozumiałem, że istnieje świat poza małym miasteczkiem, w którym się urodziłem i dorastałem. Bardzo cenię tę nagrodę, bo to bibliotekarze decydują, która książka zasługuje na uznanie świata. I zawsze będę wdzięczny bibliotekarzom za rolę, jaką do dziś odgrywają w swoich społecznościach. Recognition out in the world, you know, and I'll be forever grateful to librarians for the role that they play in, to this day, I think, they play in communities. A dotarło już do ciebie, że otrzymałeś to wyjątkowe wyróżnienie. Pytam, bo nagroda przyznawana w Dublinie zawsze zbiera, cudzysłów, naprawdę wspaniałe nazwiska. Nie chodzi tylko o laureatów, ale także i o współnominowanych. Wraz z tobą w finale znaleźli się choćby znani ze wszystkich książek świata Selva Almada czy Paul Lynch, był też w szóstce Percival Everett. Yeah, I'm still kind of in shock. And I've said this elsewhere before as well. When I first was got the news that I was shortlisted for the prize, I wasn't told any of the other books that were shortlisted. And so for a little while in my head it was just me on the shortlist. Tak, nadal jestem w szoku. Mówiłem już o tym w innym wywiadzie. Kiedy po raz pierwszy dowiedziałem się, że znalazłem się na krótkiej liście kandydatów do nagrody, nie powiedziano mi, jakie inne książki się na niej znalazły. Przez chwilę myślałem więc, że jestem na niej sam i pomyślałem, wow, może się uda, może to mój rok. A potem ogłoszono oficjalną listę i zobaczyłem, kto na niej widnieje. Zdobywca Bookera z poprzedniego roku, zdobywca National Book Award w Stanach Zjednoczonych i autor, który w czasie oczekiwania na ogłoszenie zwycięzcy odebrał Pulitzera. Pisarze z całego świata o niesamowitej renomie, więc natychmiast odrzuciłem tę myśl i przestałem o tym myśleć. Kiedy zadzwonił telefon, nadal pamiętam, gdzie wtedy byłem. Jechałem na lotnisko i musiałem prowadzić samochód, choć naprawdę nie powinienem tego robić, bo w ogóle nie zwracałem uwagi na drogę. To ogromny zaszczyt. W pewnym sensie poczułem wybuch uczuć, jakie zawsze miałem wobec Polski i odbioru moich książek w waszym kraju. Nie ma żadnego powodu, dla którego te książki miałyby być czytane w Polsce, a jednak jestem niesamowicie wdzięczny, że są u was dostępne, że znajdują czytelników, że ludzie z zupełnie innej części świata spędzają z nimi kawałek swojego życia. Kiedy myślę o książkach, które sam przeczytałem, pochodzących z różnych stron świata i o tym, jak bardzo mnie wzbogaciły, a potem uświadamiam sobie, że moje własne książki odgrywają choćby w niewielkim stopniu, odgrywają taką rolę gdzieś indziej na świecie, to czuję ogromną radość. But I have been unbelievably grateful to think of them in your country, finding friends, finding readers. And people from a completely different part of the world spending part of their lives with those books. You know, when I think about the books that I have read in my life from other parts of the world and how enriching that has been for me, and to think of my books playing a small role like that somewhere else in the world just brings me immense joy. Tak mówi Michael Crummy, kanadyjski pisarz, piewca Nowej Fundlandii, autor Nieprzyjaciela, która to powieść w przekładzie Roberta Sudoła właśnie ukazała się w Polsce i tegoroczny zdobywca Międzynarodowej Nagrody Literackiej przyznawanej w Dublinie. Polskim głosem Michaela był Michał Jędrkowiak. Opieką translatorską nasze spotkanie otoczył Wojciech Capała, za co dziękuję. No i przypomnę, że mam do przekazania najnowsze dzieło Crummy'ego. Można do mnie pisać książki@polskieradio.pl. Ale proszę koniecznie pamiętać o adresie korespondencyjnym, takim, gdzie się wysyła książki, w treści wiadomości. Dziękujemy także i my, Olga Szućko i Michał Nogaś. Wszystkie książki świata. A za tydzień wybierzemy się do Słowacji, bo to będzie retransmisja kolejnego spotkania w ramach cyklu Wszystkie Książki Europy, który jest częścią tej audycji. Gościnią programu będzie znakomita słowacka dziennikarka, a także pisarka Beata Balogowa. Porozmawiamy o jej książce, debiucie Kornelię, o magicznym realizmie z pogranicza Słowacji i Węgier, ale także o sytuacji obecnej w Słowacji. A na zakończenie muzycznie od nas Homeless Atlantic, to nazwa zespołu,